राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 27 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय गुष्टाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् श्री विभूषितकरा नवनीतदाभातीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्राद वशिष्ठाद वरम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सरकमेभ्यो नम महात्मो नम सर्वेभ्यो नमो नम नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात हो तो बोलिए। मर मर भूल जाती गुरु नहीं बात उसमें सब उत्साह से लग जाए थी बात सरल बात बहुत ही सिद्ध बात। एक साधक लिखते हैं कि जिनके माँ बाप और घर वाले धर्म और ईश्वर का विरोध करें, जिसके माँ बाप और घर वाले ईश्वर और धर्म का विरोध करें और शंका प्रकट करते रहें, उस पुत्र को ध्रुव प्रहलाद आदि की तरह अपने घर वालों का त्याग करना चाहिए या नहीं, और ये एक ही बेटा हो और उसकी शादी हो गई हो तो उसका क्या कर्तव्य? तत्परता से ईश्वर में लगना चाहिए अपना तो सत्पर, क्योंकि उनकी आज्ञा पालन करने से आप वंचित हो तो दोष के भागी बढ़ेंगे, इस वास्ते ये दोष के भागी न बढ़े। माँ बाप को दोष न लगे, हम आज्ञा नहीं पा रहे तो हमारा दोष लगेगा, हमारे को दोष लगेगा, माँ बाप को दोष न लगे, इस वास्ते आज्ञा न पा रहे, माँ बाप की रक्षा कर लिए आज्ञा पा रहे। तो वो क्या करे, माँ बाप को छोड़ दे या कि माँ बाप के पास उन्हें सेवा करे? आप भले करे, स्त्री बच्चे भी है, विवाह हो गया, एक ही लड़का है और माँ बाप कहते हैं सत्संग में जाओ मत, तो सत्संग में जाए कि माँ बाप के पास रहे कि मैं वाला कह रहा हूँ कि मारा मन करता है सत्संग में जी, यदि मेरे को छुट्टी बजाओ, बालक को माँ बाप छुट्टी देते हैं, खेलने वाले छुट्टी देते हैं, काम वाले छुट्टी देते हैं, तो छुट्टी मांगता हूँ जाने वास्ते, ऐसे उसे छुट्टी मांग कर जाओ और उनकी सेवा करे। सेवा करे नहीं तो पुस्तकों पर रहे, सेवा करे पुस्तकों पर रहे, वो नहीं आने दे तो फिर पुस्तक पढ़ता रहे वहीं पर या छोड़ के आ जाए? छोड़ के जा तो सकते हैं, आ सकते हैं, माँ बाप के कल्याण के लिए, उन्हें उद्धार करने के लिए पूरी बात न माने, मानो उन्हें हित के लिए। इसी तरह से मान लीजिए कि स्त्री बच्चे हैं वो विरोध करे, वो बात उनकी ऐसी बात नहीं है, माँ बाप विरोध करे तो उनकी आज्ञा माननी है, सिर्फ बात नहीं मत कोई बात नहीं है, वह समझा दे तो मैं जाऊंगा। स्वर्ग और नरक होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं तो कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिम गंजी बाग में, बीच पृथ्वी के बीच में होते। पृथ्वी के बीच में मतलब कहाँ पर? दक्षिण की तरफ है दरवाजा उनका, वो पृथ्वी के बीच में है, अभी स्थान है वो, अंधेरा अंधेरा, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता, ऐसा अंधेरा। नरक या स्वर्ग? नरक, स्वर्ग ऊपर है। भू लोग, भर लोग, मार लोग, जन लोग, तप लोग, सत लोग, सत लोग ऊपर है। अतल वितल सुतल तरातल महातल पाताल नीचे है। सुना है भाई, देखा याद नहीं है, हम कभी गए तो हो गई, याद नहीं। एक साधक लिखते हैं कि आप कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में ध्यान और समाधि किसी काम के नहीं है, पर सेठ जी तो ध्यान करवाते थे। ध्यान से मैं निषेध नहीं किया, मेरा समाधि है कारण शरीर की, ये बताया, स्थिरता है कारण शरीर की, शुभ शरीर की तो चेष्टा है, चिंतन चिंतन है मध्य से शुभ शरीर का, कारण शरीर स्थिरता है, एकाग्रता है, समाधि है शरीर की, यानी शरीर का ही है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना। आपके और सेठ जी के मत में ध्यान के विषय में क्या भेद है? भेद ध्यान करना अच्छा अच्छा, पर हम इस शरीर हो गए काम न करना बढ़िया दिख रहा, मानो एक प्रकृति का विभाग है, एक पुरुष का विभाग है, तो पुरुष के विभाग में अपने को रहना है, प्रकृति विभाग से ऊंचा उठ सके, ये बात एक नहीं है, शास्त्र में तो इतनी ध्यान दी थी। नई बात क्या है? यही नई बात यही है कि जड़ता का त्याग करने से जल्दी स्थान होता, जड़ता के साथ रखने से जड़ता का संबंध विच्छेद करने में समय लगा ज्यादा, और इसे बहुत जल्दी काम होता है, इस वास्ते हमारे को सुना था, प्रकृति का कार्य है ना। और मैंने ये बात तो मेरी बहुत समय से है कि जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता उसमें सहायता कर सकता है, पर जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। चेतन कैसे प्राप्ति होगी? जड़ता के द्वारा, ऐसे बहुत बात आती है जी, श्रवण मनन निर्देशन आ जाते हैं प्रकृति में, प्रकृति से है, शास्त्रों में श्रवण मनन निर्देश की बात बताई है, क्रम से विवेक वैराग्य समाधि से मोक्षता चार संबंध है, और पर श्रवण मनन निर्देशन अथवा तो मन संशोधन, ये आठ अंतरंग साधन है, आठ अंतरंग साधन है, वेदांत में मैंने पढ़ा हुआ है, बड़े ही हुए अंतरंग साधन। अभी बताया जाता है ना, जड़ चित्र का विवेक करके जड़ता तो केवल दूसरों की सेवा के लिए, उसे कल्याण होता है, उसे कल्याण होगा, जड़ता गई केवल जड़ता की बात है, अपने लिए नहीं, उसे अपना जड़ता का प्रवाह दूसरों के लिए होना चाहिए, दूसरों की सेवा करना है, और उन्हें कोई इच्छा नहीं रखने की, तो संसार यही चीज है, जड़ है संसार, यदि सेवा पर अपना कर दो तो अपना ईश्वर के पास में इस भगवान से ये हम अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है, बहुत जल्दी काम बनता है, हमारी कई युवतियां मिली है बहुत जल्दी उन्नति करने वाली, बहुत जल्दी उन्नति करने वाली, ये नई बात मिली, तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, मेरे को अच्छी लगती है। आप उन्हें मत मत करो, कोई आग्रह नहीं मेरा, मेरे को जल्दी काम बनता है। मेरे मन में एक धुन है बहुत वर्षों से कि जल्दी वास्तविक तत्व का ज्ञान जल्दी हो जाए, शून्यता समझा, शून्यता जल्दी, ये जो बात रही है तो इसे खोज की है मैंने, अभी करता हूँ, अभी खोज है, खोज जारी है मेरी, पुस्तकों देखता हूँ, संतों की बात सुनता हूँ, तो उनमें ये खोज है मेरी जारी, जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति पद से कैसे हो, शूमता से जल्दी कैसे हो, ऐसी खोज है, इस खोज में बातें मिली गई, बात नहीं थी, प्रसन्न नहीं है, लोगों में इतनी प्रसन्न नहीं है, नहीं है, पर फायदा ज्यादा होता है, करके देखो आप, मैंने वो भी किया है, उसके विषय में 8 सवा 8 दृश्यानुभूत दृश्य दृश्यानुविद शब्दानुविद अंतर्दृश्यानुविद बाह्य शब्दानुविद बाह्य शब्दानुविद दृश्यानुविद शब्दानुविद बाह्य और पता चार प्रकार और अद्वैत भावना अद्वैत अवस्थान ये सामान्य 8 समाधान मैंने किया है, इसका अध्ययन किया है, इसका अनुसरण भी किया, परंतु ये आज कहता हूँ शुभता से जल्दी हो जाए, मैं बता दूंगा ये मैंने किया हुआ है, धुन से धुन धुन है अभी, अरे कई वर्ष हो गया था, यहाँ गया था, यहाँ वहां बैठा था, कहा था मैंने कि 5-7 वर्ष रह गया तो परमात्मा के साथ ही शुरू बता दूंगा, ज्यादा हो गया 5-7 वर्ष, कितने वर्ष हो गए, कहते हैं 22 वर्ष 22 वर्ष हो गया, 5-7 वर्ष कहा था 22 वर्ष हो गए, तो अभी शुरू दर्श बताता हूँ, बहुत शुरू दर्श जड़ क्षेत्र का विवाह कर लो, ये विवाह बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहे, दूसरे साधन प्राय जड़ता को साथ में लेकर जाते हैं, समाधि के बाद में विशेष कहता नहीं हूँ, इंद्रागिरी बात कभी क्यों लोग भ्रम में पड़ जाए, अरे मैं कहता हूँ करो जल्दी काम होगा, करके देख लो करके, हमारा तो किया है, वही बता दो दृष्टानुविद शब्दानुविद आभ्यंतर दृष्टानुविद आभ्यंतर शब्दानुविद बाह्य शब्दानुविद बाह्य दृष्टानुविद अद्वैत भावना अद्वैत अवस्थान समाधि निर्देशन रूप निर्देशन अंदर 8 साधन है न श्रवण मनन निर्ध्यासन अतम पदा सुन चार प्रिय है और बड़े समाधिया है, असभ्य से मैंने किया हुआ है, ये भी किया हुआ। पूछते हैं कि आपने अभी फरमाया कि कई युक्तियां नहीं मिली हैं, तो वो कौन कौन सी युक्तियां हैं? एक खास बात है, जड़ चेतन विवेक खड़ा जरूर चेतन का मानो प्रकृति का कार्य है संसार, प्रकृति से अतीत है परमात्मा, परमात्मा के विषय में आजकल और विषय है, आजकल कल्पित कहते हैं कल्पित ईश्वर को, वेदांत में वेदांत ग्रंथ आदमी है ना, उपनिषद ब्रह्म सूत्र गीता ये प्रश्नांतर है, ये प्रश्नांतर ठीक है, इनके सिवाय और कहते हैं विचार सागर विचार चंद्रोदय तत्व अनुसंधान आत्म पुराण ये आदमी ग्रंथ है, इसलिए इसको कल्पित कहा, कल्पना किसी है, सब तो नहीं है, सब तो ठीक नहीं आता है नहीं, आप देखो बता दो कल्पना किसकी कल्पित होता है, ईश्वर कल्पित का मेरा अध्ययन किया हुआ है, पढ़ाई करी, पढ़ाई ग्रंथ आया, ये बात जुटी नहीं, ब्रह्म होता है संवादि विसंवादि होता है, समाधि ब्रह्म होता है, हमको ब्रह्म नहीं है, सच्ची बात है, पढ़ाई में पढ़ाई के समय में जैसी नहीं पढ़ी बनता हूँ कि कहीं भीतर बैठे नहीं, फिर ईश्वर की बात मिली जो बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी उन्नति करना, उसमें भक्ति श्रेष्ठ बताई, पहली बार पढ़ाई में ज्ञान श्रेष्ठ, भक्ति है वो विक्षेप करने के लिए, मजदूर करने के लिए कर्मयोग है, विक्षेप दूर करने की भक्ति है, और आवरण दूर करने के लिए ज्ञान है, इस प्रक्रिया से सनातारी प्रक्रिया से इन प्रकार से अध्ययन किया, अध्ययन इस बात किया ज्ञान हो जा, अभी हमारे जो बात है एक जड़ विभाग है वो हरदम परिवर्तन होता, जड़ विभाग में हरदम क्रिया होती है, स्वर्ग में भी होती है, प्रलय में भी होती है, महास्वर्ग में होती है, महाप्रलय में भी क्रिया क्रिया होती है, वो क्रिया में नहीं रहती, क्रिया होती है प्रलय में भी, जैसे नींद में भी क्रिया होती है, नींद में नहीं कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची नींद से पक्की नींद होती है तो क्रिया होगी, नहीं तो कच्ची से पक्की कैसे बनेगी, कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची नींद हुई फिर नींद पक जाती है तो कच्ची से पकती है क्रिया होती है, हरदम क्रिया होती है, और परमात्म तत्व में उसमें क्रिया नहीं होती, उसमें क्रिया नहीं है, अक्रिय तत्व, बहुत जल्दी काम बढ़ता है, बहुत जल्दी काम होता है, वो अच्छी होती है, हमें सुगम है, कभी नहीं है सुगम है, हे नाथ हे नाथ, बहुत बढ़िया भगवान को पुकारना, बहुत जल्दी काम बढ़ता, जड़ का त्याग कर देने से उचित मेहता में जल्दी स्थिति होती, जड़ का त्याग करने से जड़ की सहायता लेने से जल्दी नहीं होता काम, बहुत देर लगती, बहुत दूर तक रहता है, ऐसे ज्ञान मार्ग में है, देखो एक ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान परिणत होता है, तो वह में तत्व ज्ञान में परिणत होने पर उसमें एक त्याज्य वस्तु है, वो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है बहुत दूर तक, फिर मिट जाती है, उसमें कल्याण हो जाता है, मिट्टी मिट जाती पर बहुत दूर रहती है, जड़ का त्याग करो, भक्ति में त्याग नहीं है, भक्ति में जड़ है ये भी आएगी, ये भी लीला भगवान की लीला, लीला लीला में तो केवल्यम ब्रह्म सूत्र में आता है, तो लीला है भगवान की, तो ये बाधा नहीं होती, त्याजी वस्तु उसी बाधा होती, त्याजी वस्तु की सत्ता रहती है बहुत दूर तक, वो सत्ता बाधक है, हमारी मर जाती है, कल्याण हो जाता है, समय जल्दी हो जाए आवाज मानते नहीं, पढ़े लिखे आदमी मानेगा नहीं जल्दी, जल्दी का लग जाए सदी नहीं होगा, वे यही जाते हैं बात कि जल्दी कर जाओ तो टोली टोली दिख रही तो सही, जल्दी होता तो होना चाहिए, दिख रही नहीं, और दिख नहीं करते नहीं, वे उनके पास एक युक्ति है, जरा देख देता है, जल्दी होता तो कर रहे हरे कर रहे, बात ठीक नहीं, हरे कर आप करके देखो, अपने करके देखो, करके देखो, बहुत जल्दी काम बन रहा है। परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व को मानो, परमात्मा क्षण होना ठीक होता है, परमात्मा के क्षण न होकर के ही कल्याण हो जाता है, तत्व ज्ञान दे इसको क्षण न इसको कल भी तो मानता है ना, इसको न माने तो भी हो जाता है, नास्तिक का भी ईमानदार नास्तिक का कल्याण होता है, ये नई बात है, तो कल्याण चाहता कल्याण हुआ। जैन में एक मोक्षशिला है, तो ज्ञानी वर्ष मोक्षशिला बचाता है, बैठता है, ऐसा ईश्वर नहीं मानते, हमारे ईश्वर मानते हैं तो ठीक नहीं है। देखो ईश्वर माने ईश्वर, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर अपने को मान ले बहुत है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, बहुत बढ़िया वो समझ लेगा, ममई वांश और जीव लोग है जीव भूत सनातन, गीता में लिखा है मेरा ही अंश है जीव, कल्पित का क्या अंश, कल्पित का अंश कैसे बनेगा, जीव विकल्पित है ईश्वर ही, तो मेरे अंश है कैसे, बैठती नहीं बात ठीक बैठती नहीं, संवादि ब्रह्म माना संवादि ब्रह्म, विषमवादि ब्रह्म ब्रह्म दो तरह का संवादि विषमवादि ईश्वर, ईश्वर कल्पित। आप कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही सरल है, हाँ, और ये आज और अभी हो सकती है, अभी तो फिर बताइए ईश्वर की प्राप्ति हमको क्यों नहीं हो रही, आप चाहते नहीं, आप चाहते नहीं, चाहते हो तो अभी अभी अभी अभी अभी जा, ये बात देखो आपके तो संसार है नहीं भगवान है, इतनी तो बात है, आपकी बहुत जोरदार इच्छा हुई तो मान लोगे, नहीं तो मानोगे नहीं, वासुदेव सर्वम है तो वासुदेव सर्वम भगवान है, भगवान है, भगवान है खैर माना है तो मानते ही हो जाएगा, वेदांत में उत्तम अधिकार होता है, श्रोत्री और ब्रह्म ने सदो बात मुझे मानो शास्त्र पढ़े हो और ब्रह्म ने सो तो उसके द्वारा उपदेश जल्दी होता है, श्रोत्री हो ब्रह्मदेश न हो तो नहीं होता काम, श्रोत्री ब्रह्मदेश न हो तो वासुदेव सर्वम गीता का दी सब महात्मा से दूर होगा, ये दूर सब सब माता बन जा सभी सभी वासुदेव जैसे नदी मानते हैं और कहने विश्वास पात्र ने कह दिया गंगा जी है क्या दे देंगे, ऐसे ये परमात्मा है वासुदेव परमात्मा है साक्षात परमात्मा, ये बाधा नहीं होगी, ये जड़ है जिसे त्याग करो, त्याग करने पर त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर रहती है, परमात्मा ही है त्याग चल रहे, त्याग क्या करे परमात्मा ही है, परमात्मा है तो इसमें देरी नहीं लगती, त्याज्य वस्तु की सत्ता नहीं रहती, त्याज्य वस्तु नहीं है परमात्मा वासुदेव लीला है भगवान की लीला, वो कहे हमारे तो परमात्मा है उसमें करना है, संसार याद आवे तो लीला है भगवान की लीला है, बाधा नहीं होती सब लीला भगवान की लीला है, युद्ध होता है लीला है, हार गए लीला है, मर गए लीला है, प्रलय हो गया लीला है, भगवान की लीला है, सब लीला लीला मात्रम दुखे विल्यम लीला मात्र लीला वाले भगवान ने लीला। देख अगर विश्वास हो बात पर तो मान्य लीला है तो हजम लीला देखे लीला है भगवान ने लीला है भगवान। बहुत जल्दी उन्नति होती है बाधा नहीं लग रही बद कोई बात नहीं लीला मात्र लीला है। अच्छा और मंदा और जैसा लीला है। अभी गदर का समय है गायों को मार रहे हैं लीला से कर्जू की लीला है कर्जू की लीला है कर्जू की लीला लूरन फर भरी सतयु की लीला तेता भेद भापर खड़ी कर्जू की लीला है कर्जू लीला ऐसा नहीं है तो कर्जू लीला कैसे हुई ये कर्जू लीला अपने करना नहीं है भगवान की लीला है। भाव बदल गया एकदम भगवान की लीला तो संसार है संसार नहीं है भगवान की लीला। वो अपने बदले गया कर पद बन गए आप आके सब कुछ आप आके बन गए आप आके सब कुछ नाम धरा संसार पूरी लीला पर बन गए आप आके सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी लीला लीला देखे लीला सब लीला देखे मस्त हो जाए भगवान की लीला हो रही है बाबा बस्ती हो जाए बस्ती आ जाए ये बात समझते ही मन लीला देखे भगवान की लीला हो रही है भगवान लीला मस्त हो जाए आनंद हो जाए मौज हो जाए लीला का बाबा है प्रभु भाव बन जाए भाव एक क्षण नहीं बन जाए मेरा पार। और इन्हें आप बताओ और क्या है सिवाय लीला की और क्या है और वही स्वरूप केवल लीला की भगवान लीला भगवान स्वरूप लीला माधन केवल लेऊंगा। वो पत्र है नी पत्र में तीन बताइए ना कर्म योग ज्ञान योग हो तो बहुत बढ़िया बात बताइए ये तो यही बड़े बढ़िया है पर परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है इसमें भविष्य नहीं है। तत्काल कैसी होती है भावना बदली संसार है नहीं भगवान है इतनी देर भगवान है ये क्या लीला हो रही है मस्त हो जाए लीला देख दिया कर भगवान की लीला ही जाए मस्त हो जाए क्या तारीफ नहीं लगी भगवान की लीला है वाह प्रभु वाह वाह कैसी लीला कर रहे हैं सब लीला हो रही है सब भगवान की लीला अब इसमें भगवान ही लीला देखा लग जा है तो क्या देख देख बताओ अभी ये मानते हैं भगवान लीला हो रही है तो क्या देख लग रहा है भगवान लीला हो रही है मस्त हो जा देख वाह प्रभु वाह लीला करे भगवान ही लीला हो रही है वासुदेव सरस्वती सब आत्मा सुदुर्लभ ठीक है बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्ध थे वासुदेव सर्वपति सर्वात्मा दुर्लभ सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव वासुदेव वासुदेव ये भक्ति बारे में वासुदेव लीला है हरदम लीला जो अशो सुधम लीला सब भगवान ही लीला है भगवान ही कृपा लीला हो रही हरदम मस्त रहे देख देख हर मस्त हो जा बहुत जल्दी कल्याण हो बहुत जल्दी और वास्तव में क्या है, एक तत्व शिवाय है तत्व, एक तत्व सत्ता एक ही है, एक ही सत्ता है, लीला हो रही है तो एक सत्ता है, लय होने पर भी एक सत्ता है, एक सत्ता ही अनेक रूप धारण कर रही है, एक सत्ता है। सिद्धांत बहुत बढ़िया, एक सत्ता है, एक परमात्मा की सत्ता ही है, ये सबसे बढ़िया चीज है, एक सत्ता है, हुआ नहीं कुछ होगा नहीं, हो सकता नहीं और है नहीं, एक ही परमात्मा अनेक रूप से एक ही, तू ही तू ही तो पुस्तक है। मैंने कहा एक पुस्तक सत्य की खोज है, बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी कल्याण है, सत्य की खोज है, सत्य की खोज पुस्तक पढ़े सब कल्याण है, दर 11 पुस्तक ले गए उसमें, बहुत बढ़िया एक पुस्तक, ठीक मनन करो, ठीक संतोष हुआ, मैं भगवान का हूँ, बहुत बढ़िया चीज है, सब जोगन है, त्याग से कल्याण ग्यारह लेख है, बहुत अच्छा है, हाँ पढ़ी है ना, बहुत संतोष, बोलते हैं रोज पढ़ता हूँ, आप देखो सब हो जाओ, सब जहाँ मान लगे सब हो जाओ, पुस्तक पढ़ने का तरीका है, पढ़ पढ़ते ठीक मन लग जाए वहाँ पुस्तक बंद कर दो, अपने तो भगवान का चिंतन करना है और चिंतन में रहना है, भगवान में ही रहना है, अपन कोई पुस्तक पढ़ना कोई थोड़ी है, पढ़ते पढ़ते जहाँ आए मन फेर फूटा हुए तो बस पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ो वहाँ पढ़ते हो गया बन लग गया, बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया, लोग करते रहे, आप इतना बैठा करो जहाँ ठीक मन लग जाए वहाँ पुस्तक बंद कर दे, अगर भगवान का चिंतन करो, मन से प्रार्थना करो, भगवान से कहो आप ही हो, आप ही है, एक एक सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है, दो सत्ता नहीं हो सकती, कोई एक बर्बाद अद्वैत सत्ता, अद्वैत बिल्कुल करो कीर्तन करो, बस 20 मिनट कोई चोरी कर ले तो बिन भगवान क्या समझा, कोई चोरी कर ले तो बिन भगवान क्या समझा, भगवान खुद मकर है, सोर सोर साफ साफ चोर है, सौरागर घंटे हम पुरुषम नवा में सौरागर घंटे है, कभी चोर ने कूटनो नहीं, चोर कूटो पूजा है, पूजा है, पूजा पूजा मेरे पर तो रीस आवा, मेरे पर तो रीस आवे, मारे अट्टे ची ले गयो चोर, रीस नहीं, रीस नहीं आनी, नहीं रीस कूटो मारो पकड़ो, पकड़ा दो चिड़ करा दो, चिड़ करा दो, पूजा है, पूजा करनी है मेरी, बिन कूटो मारो हाँ, बिन पुलिस में दो सब पूजा है, जना ठीक है, भीषण महाराज भीषण ध्यान क्यों है, अंत भा है भीष्म ने ध्यान क्यों है, मेरे से मेरे बाणा से लव विवान हो गए, भक्त टूट गया है, ऐसे भगवान मेरी गति पूजा कर ध्यान करता है ना, तो भीष्म ने पूजा करी। ये चोर में कूट रो ध्यान करो। भगवान है, भगवान इस रूप में आया, इस रूप में ऐसी पूजा में।